साहचर्य बृहदारण्यकोपनिषद तृतीय अध्याय अष्टम ब्राह्मण जो अक्षर ब्राह्मण है उसके दशम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है। ये कंडिका में तीन बातें बताई, उस अक्षर को न जानकर इस लोक में जो कुछ भी करता है, चाहे यज्ञ करे, दान दे, जो भी करता हो, बहुत सारे वर्ष तपस्या करता हो, आखिर उसका फल अंत होने से वो भी अंत वाला ही होता है, फल विनाशी है, ये स्थिति तो थाई तो नहीं है इत्यादि में इत्यादि में ये कहना है। और दूसरी बात, उस अक्षर को जाने बिना यहां से जो चल देता है मनुष्य सभी पा कर भी, तो उस दिन क्या होगा, उसको कृपण कहते हैं, कृपण है ऐसा कहा। और जो इस अक्षर को जान करके यहां से चलता हो वो ब्राह्मण कहलाता है, ब्रह्मवेत्ता कहलाता है। न जानने पर कृपण नाम मिल जाना और जानने पर ब्राह्मण नाम मिल जाना, तो ये इसका तात्पर्य यही है। टीका में कहा था ईश्वरास्तित्व हेतुअर महा कहा था, ईश्वर के अस्तित्व अन्य हेतु भी है, ये हेतु यही है। जो कुछ भी यहां करता है उसको जाने बिना, उस ईश्वर को जाने बिना तो अंत वाला होगा, विनाशी होगा। दूसरी बात, उसको जाने बिना चल देता है तो कृपण नाम मिलेगा। और दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि जान करके यदि चलता हो तो ब्राह्मण नाम मिल जाता है। ये तीन बातें बताई है भाषण का। इतस्य तद अक्षरम अस्ति, वो अक्षर इस हेतु से भी है, यस्मात् तद अज्ञान नियता संसार उत्पत्ति ही, उसको अज्ञान जब तक नहीं जानता है, अज्ञान होने पर, उस अज्ञान होने पर नियत नियमित संसार मिलता रहेगा, तो अनियत नहीं नियत रहेगा संसार, निरंतर संसार में जन्म मरण के चक्कर से छूटेगा ना। ठीक है, मैं कहा मोक्ष हेतु ज्ञान विषयत्व नापि तद अस्ति, मोक्ष का हेतु जो ज्ञान है उसका विषय वो अक्षर है, अक्षर के ज्ञान से मोक्ष मिलना है। मोक्ष हेतु ज्ञान विषयत्व नापि तद अस्ति, तद माने अक्षरम अस्ति, मोक्ष का हेतु जो ज्ञान है कारण उसका विषय वो अक्षर होता है, इस रूप से भी अक्षर है समझना चाहिए। ये कहा कि भवितव्यम तो तेना, उसके द्वारा अवश्य होना चाहिए, वो अक्षर को अवश्य होना चाहिए। यदि विज्ञानात तद विच्छेद, जिसके ज्ञान से तत्मन संसार का विच्छेद हो जाता है, जिसके अज्ञान से नियत संसार की प्राप्ति है और जिसके ज्ञान से संसार का विच्छेद है, जरूर वो होना चाहिए। न्याय उपत्य कदे, न्याय से सिद्ध है बात, जिसके अज्ञान से संसार और ज्ञान से मोक्ष सिद्ध है, तो न्याय संगत है बात का। तो न्याय क्या है, तो टीका में बोलते न्याय ये है, यद अज्ञानात प्रवृत्तिर या तज ज्ञानात सा निवर्तते, यह न्याय की है, जिसके अज्ञान से जो प्रवृत्ति होती है और उसके ज्ञान से उस प्रवृत्ति की निवृत्ति हो जाती है। जिसके अज्ञान से प्रवृत्ति हो रही संसार की प्रवृत्ति, संसार में प्रवृत्ति, और उसके ज्ञान से क्या होगा, उसकी निवृत्ति हो जाएगी, प्रवृत्ति की निवृत्ति, यही न्याय यही है। भाष्य में जो न्यायोपपत्ति कहा था उसका अर्थ न्याय यही युक्ति यही है, यद ज्ञानात प्रवृत्ति रिया तज, यद अज्ञानात प्रवृत्ति रिया तज ज्ञानात सा निवर्तक, यही युक्ति है। जिसके अज्ञान से जो प्रवृत्ति हो रही है वह प्रवृत्ति उसके ज्ञान से निवृत्त हो जाए, मैंने अक्षर के अज्ञान से संसार की में प्रवृत्ति है और अक्षर के ज्ञान से निवृत्ति हो जाएगी संसार की प्रवृत्ति से, यही अर्थ है। कर्मवशाद एवं मोक्ष सिद्धेश तद हेतु ज्ञान विषय तेन अक्षर न अभिप्रेमित संकते, मीमांसक आकर के शंका करते हैं, कर्म से ही तो मोक्ष मिल जाएगा, कर्मवशाद एवं मोक्ष सिद्ध, कर्म से ही मोक्ष सिद्ध होने से, तद हेतु ज्ञान विषय तेन अक्षर न, मोक्ष का हेतु जो ज्ञान, तद माने मोक्ष, मोक्ष का हेतु ज्ञान के विषय, ज्ञान का विषय मानकर अक्षरम न अभिप्रेम न स्वीकार्य, अक्षर का स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं, कर्म से ही हो जाएगा मोक्ष। संकते मीमांसक शंका करता है, कहा सत्र की टिप्पणी में कहा कर्माख्य साधना देव, ये कहा कर्म का साधन है, कर्म नाम जो साधन है उसी से मोक्ष हो जाता है, माने नित्य नैमित्तिक कर्म करता रहता है, काम में निषिद्ध कर्म करता नहीं है, काम में कर्म करे निषिद्ध कर्म करे आगे शरीर होने की संभावना, आगे शरीर होने की कर्म किया ही नहीं, काम में भी नहीं और निषिद्ध भी नहीं किया, नित्य कर्म कर रहा है, इसके द्वारा माने प्रायश्चित का अभाव कर रहा है, अनायास मोक्ष हो जाएगा, अनायास मोक्ष हो जाएगा, प्रारोध भोग से समाप्त हो जाएगा, तो कर्म से ही मोक्ष हो जाता है, मिल जाता है, माने इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं, ये शंका है उसके। ये शंका उन्होंने कहा, ननु करके कहा, ननु क्रियात एव तद्विच्छिप्ति ही, तद्विच्छिप्ति संसार विच्छिप्ति, संसार का विच्छेद तो कर्म से हो जाए, क्रिया माने कर्म, कर्म से हो जाएगा। चेत मां सिद्धांत ने कहा कि कहते हैं उत्तर वाक्य है ना उत्तरम आह, आगे का जो वाक्य आ रहा है उसके द्वारा उत्तर देते हैं, कहा ना यो वही तद अक्षर अभिदित्व गार्गी अभिदित्व अस्मा लोका प्रेति इत्यादि वाक्य है, यदि यजते जुहोति यद तपस तप्यते इत्यादि कहा हुआ, ये वाक्य आगे वाक्य यही व्यक्ति का बताऊंगी, उत्तर वाक्य है ना उत्तर भाग, आगे का वाक्य जो यो वही तद गार्गी अभिदित्व इत्यादि वाक्य है, कोई उत्तर देते हैं सिद्धांत कहा। 18-19 के टिप्पण कहते हैं, 18 में कहा अनंतर वाक्य है, उत्तर वाक्य में अनंतर वाक्य है, आगे जो वाक्य आ रहा है माने कंडिका शुरू कर रहे हैं, उन्हें से बताया समाधानम उत्तर मार्ग समाधान, समाधान देते हैं मा का सिद्धांत यो वही एतद अक्षरम हे गार्गी अविदित्व, हे गार्गी इस अक्षर को जाने में जो प्रसंग में जो अक्षर है उसको जाने बिना न जानकर माने अविदित्व माने अविज्ञा है न जानकर अस्मिन लोके जुहोति यजते तपस्तपति, इस लोक में जो भी करता है इस कर्मभूमि में, लोक माने कर्मभूमि है, यहां पर हवन करता हो यजन करता हो माने देवता को उद्देश्य करके संकल्प वस्तु के संकल्प लेता हो, वस्तु अमुक देवता का यजन यह है और संकल्प लेकर के आहुति कर देना वो है हवन, यजते तपस्तपते बहुनी यद्यपि बहुनी वर्ष सहस्राणी का हजारों वर्षों तक तपस्या करता हो इसको जाने बिना न जानकर तो क्या होगा अंतवत एव अस्य तत्फलम भवति, इसको जो इस तक कर्म करने वाले व्यक्ति का फल अंत वाला ही होगा विनाशी होगा, तत्फल वो भोगाते क्षीयते एव अस्य कर्म, फल भोग के बाद कर्म भी क्षीण, जिस कर्म के बल पर गया था फल में भोग लिया तो कर्म समाप्त हो गया उसके, ये स्थिति है। ठीक है, हमें कहते हैं इस बात यस्य अज्ञानात् असकृत अनुष्ठितानि विशिष्ट फलानि अपि सर्वाणि कर्माणि संसार में फलायन्ति, जिसके अज्ञान से, यस्य अज्ञानात् जिसके अज्ञान से असकृत अनुष्ठान, एक बार ने अनेक बार अनुष्ठान किए हुए हैं, असकृत माने अनेक बार, असकृत अनुष्ठितानि विशिष्ट फलानि अपि सर्वाणि कर्माणि, विशिष्ट फल वाले माने अश्वमेधादि जो ब्रह्मलोक आदि देने वाले ऐसे विशिष्ट फल वाले कर्म भी सारे कर्म करता हो सारे के सारे संसारम एक फल है, सारे कर्म संसार में फल देने वाले, संसार फल ही देने वाले हैं, मोक्ष फल देने वाला नहीं कर्म, संसार फल देने वाला है, ये कहा। 10 की ये 20 की टिप्पणी में रहा विशिष्ट फलाने भी विष्णु कर ब्रह्मलोकांत फलादान है, कर्म का फल कहां तक है ब्रह्मलोक तक है, तारतम्य भाव से ब्रह्मलोक तक फल है, वहां तक जो फल वाले कर्म भी तद अज्ञातम अक्षरम नास्ति इति अयुक्तम, वो अज्ञात अक्षर नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, अज्ञात अक्षर है, अज्ञान विशिष्ट है, इसलिए तो कर्म करके फल मिल रहा था, तद अज्ञातम अक्षरम नास्ति इति अयुक्तम, वो अक्षर नहीं है ऐसा कहना ठीक नहीं है, संसार अभाव प्रसंगादिभाव, यदि वो अज्ञात अक्षर यदि न हो तो संसार नहीं मिले, संसार का अभाव भी प्रसंग आ जाएगा, ये सिद्धांत होता है अक्षरास्तित्व हेतुअंतर बहा, वो अज्ञान विशिष्ट अक्षर है उसके लिए अन्य हेतु भी देते हैं, अपिच करके कहा अपिच यद विज्ञानात कार्पण्यात है, जिसके ज्ञान से कार्पण्य का अत्यय हो जाता है अभाव हो जाता है, कृपणता कृपणता में रहने वाले धर्म को कार्पण्य बोलते हैं, कृपण में रहने वाला धर्म कार्पण्य, तो यद विज्ञानात कार्पण्य आते हैं, जिसके ज्ञान से कार्पण्य का अभाव हो जाता है, संसार विच्छेद संसार का विच्छेद होगा जिसके ज्ञान से, यद विज्ञानाभावाच और जिसके विज्ञान के अभाव से जिसको न जानने से कर्मकृत कर्म करने वाला व्यक्ति कृपण कृपण कहलाता है, जिसके विज्ञान से संसार का अभाव हो जाता है और जिसके विज्ञान नहीं है विज्ञान के अभाव से कृपण नाम मिलेगा, क्या नाम मिलेगा कृपण माने कृपण का अर्थ क्या है, कृत फल से ही वो भोगता, जो किया हुआ कर्म का फल है उसी को भोगता, मोक्ष का वो भोगता नहीं होगा, ये कृपण का अर्थ यही है, तुच्छ फल में लगा हुआ है, कृत फल से ही वो उपभोक्ता, किया हुआ अपना किया हुआ जो कर्म है उसी का उपभोक्ता है, ये स्थिति है, कृपण है। जनन मरण प्रबंधारूढ़ संसरति, अपने कर्म का फल भोगता हुआ जनन मरण जो प्रबंध के प्रवाह के ये संसार घूमता रहता है, यही अर्थ है। तद अस्थि अक्षरम प्रशास्त्री, इसलिए उसके लिए शासन करने वाला अक्षर है, संसार में डालने वाला अक्षर है, ये सिद्ध होता है। टीका भी करते हैं, पूर्वम वाक्यम जीवद अवस्थ पुरुषम पुरुष विषय इदम तो परलोक विषय यदि विषय सम्मत्वा उत्तर वाक्य उतारे व्या कहते हैं। देखो यहां यो वही एतद अक्षरम अविदित्व दो बार आया एक अंडिका, एक बार तो आया यो वही एतद अक्षरम अविदित्व अस्मिन लोके जुहोति यजते तपस्तत्व बहुत उपस्थ सहस्राणी अंतमदेव अस्त तद भवति, एक हो गया। दूसरा वाक्य आया फिर यो वही एतद अक्षरम गार्ग्य अविदित्व अस्माद लोका प्रति सत्कृपा, दो बार यो वही एतद वाक्य आया है। तो यहां दोनों के विभाग करते हैं भाष्यकार, ये बोला चाहते हैं, ये टीकाकार ये बोलते हैं। पूर्वम वाक्य जो यो वही एतद गार्ग्य अविदित्व जुहोति यजते आदि वाक्य है, पहले वाला वाक्य पूर्वम वाक्यम जीवत अवस्थ पुरुषम, जीवत अवस्था वाला पुरुष के लिए वाक्य है वो, जो कुछ वो करता है अभी यज्ञ करता है हवन करता है कब करता है जीवत अवस्था में करता है, जीवत अवस्था पुरुष विषय उसको विषय करता है पूर्व वाक्य यो भाई यतद अक्षरम अभिदित्व आदि पहले वाला वाक्य। इदम तू ये जो अभी चल रहा है कौन यो भाई यतद गारी की अभिदित्व अस्पात लोका प्रेति वाला जो द्वितीय जो यो भाई आला, इदम तू परलोक विषय जो प्रेति शब्द आया है प्रकृष्ण ये भी चला जाता है परलोक विषय करता है कहते हैं। पहले वाले जीवत अवस्था की है, ये मृत अवस्था की है, परलोक विषय करता है करने वाला भत्वा उत्तर वाक्य में बताई व्याख्या, आगे के वाक्य को अवतरण देकर के व्याख्या करके कहा 21 और 22 की टिप्पणी है ना, 21 में कहा पूर्व वाक्य मारे यो वही इति आरभ्य तद भवती पर्यंत, यो वही तद इत्यादि आरंभ करके भवती तत् अंतमदेव अस्य भवति, वहां तक की बात पहले वाला वाक्य यह है। इदम मारे क्या है करें यो वही इति आरभ्य ब्राह्मण पर्यंतम, यो वही इत्यादि लेकर के कहां तक ब्राह्मण सब ब्राह्मण है, जो जान करके इस श्लोक से चला जाता है वो ब्राह्मण कहलाता है, यहां तक ये वाक्य इसके लिए है। आगे भाष्य में कहते तदेतद उच्यते, उसी को यहां कहा जाता है क्या यो वही एतद अक्षरम गार्गी अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रति सकृपणा, ही कहा हे गार्गी इस अक्षर को न जानकर इस लोक से चला जाता है वो कृपण कहलाता है, माने कृपण माने पणकृत ही दास आदि पैसा देकर के खरीदे हुए दास जैसा है, परलोक कुछ काल के लिए खरीदता है, पैसा देकर के जो सेवक खरीदा जाता है हमेशा के लिए न कुछ दिन के लिए होता है, ऐसे ही कि पैसा देकर मैं यज्ञ आदि कर्म करके कुछ दिन के लिए ब्रह्मलोक आदि जहां पहुंचना पहुंचेगा उसके बाद फिर वापस पणकृत इव दास आदि का, जैसे पैसा देकर के खरीदा गया दास सेवक आदि होते हैं दास आदि होते हैं, इस प्रकार का है वो, इसको न जान करके जो मैं इस यहां से चलने वाला अथा यह तद अक्षर गार्ग विधि को अस्मात् लोकात् प्रति सब ब्राह्मण, और प्रसंग बदलने के कहा था यो यतद गार्ग अक्षर गार्गी विद हे गार्गी इस अक्षर को जान करके जो यहां से चलता है मनुष्य शरीर छोड़ जाता है जब जानने के बाद ऐसी स्थिति हो तो क्या होगा सब ब्राह्मण हो, उसको ब्राह्मण कहते हैं मतलब ब्रह्मवेत्ता कहते हैं लोग, क्या बोलते हैं वो कृपण नहीं है खरीदा गया दास जैसा नहीं हो वो ब्राह्मण है श्रेष्ठ है, क्या कहते हैं आगे ठीक भाष्य टीका थोड़ी सी है प्रधानवादी न शंका मनते उत्तर वाक्य ने निर्णय करोगे, प्रधानवादी सांख्य के यहां कुछ शंका है, प्रधानवादी सांख्य लोग हैं निरस्तर सांख्य उनके कुछ शंका है, उस शंका को अनुवाद करके आगे के मंत्र के द्वारा कंडिका के द्वारा खंडन करते हैं निराकरण करते हैं, नहीं प्रधान नहीं हो सकता बोले ये कहना है प्रधानवादी ने मान सांख्य शिप्रण कहा जो सांख्य होते हैं ना प्रधानवादी तो ईश्वर को नहीं मानना जो मानना अग्नि भाष्य में कहा अग्निर दहन प्रकाशकत्ववत् स्वाभाविकम अस्य प्रशास्त्रित्व अचेतनस्य एव इत्यतः, माने इसमें जो प्रशास्त्रित्व आता है ना अक्षर में क्यों आता है अज्ञान के कारण से आता है, वास्तविक नहीं है औपाधिक है, माने वो जो अक्षर है निर्विशेष अवस्था में होगा तो प्रशास्त्री नहीं बन सकता, वो तो अज्ञान विशिष्ट हो जाता है उस काल में, ईश्वर नाम मिल जाता है तब वो प्रशास्ता बनना है, स्वाभाविक नहीं है अस्वाभाविक है ये प्रशास्त्री तो सिद्धांत में यह है, किंतु वो बोलते नहीं स्वाभाविक प्रशास्त्री तो है। इसमें अक्षर शब्द तो आया ना, क्या आया अक्षर, अक्षर बड़े नक्षर थे अक्षर, जिसका नाश नहीं होता हो अक्षर है, हमारे यहां उसका नाश नहीं, किसका प्रधान का नाश नहीं होता, उसका नाश होता नहीं है तो अक्षर शब्द उसे प्रयोग हो गया, स्वाभाविक प्रशास्त्रित्व है स्वाभाविक, माने औपाधिक प्रशास्त्रित्व नहीं स्वाभाविक है, ये कहने के लिए कहा रहा है सांख्य, ये बोला जा रहा है ये अक्षर में जो प्रशास्त्रित्व है स्वाभाविक है, ठीक है इसका कारण। अग्निर दहन प्रकाशवत, अग्नि में जो जलाने की शक्ति और प्रकाश शक्ति दोनों औपाधिक है स्वाभाविक है, स्वाभाविक है ठीक इसी प्रकार ये जो प्रशास्त्रित्व है स्वाभाविक है, आपके अक्षर में हमारे अक्षर में घटता है कहां प्रधान है, वो भी तो अक्षर न क्षरती अक्षर, ये अक्षर का ये तो व्युत्पत्ति है, क्या व्युत्पत्ति है न क्षर, जिसका नाश न हो उसको अक्षर कहते हैं, तो प्रधान का नाश होता नहीं, ये संकोप है। अग्निर दहन प्रकाशकत्ववत, जैसे अग्नि में दहन शक्ति है और प्रकाश शक्ति है स्वरूपीय हो ठीक इसी प्रकार स्वाभाविकम अस्य वन अक्षरस्य, ये जो अक्षर है इसका स्वाभाविक प्रशास्तृत्व, प्रशास्तृत्व धर्म स्वाभाविक है। अचेतनस्य अक्षरस्य अचेतनस्य, अचेतन अक्षर कौन अक्षर, अचेतनस्य अक्षरस्य विशेषण लगाया हुआ है, अचेतन अक्षर प्रधान क्या प्रकाश, अग्नि में प्रकाश नहीं होता, प्रकाश माने जो उजाला होता है अग्नि, प्रकाशस्त्री प्रशास्त्री, प्रशास्त्री में सास धातु शायद प्रकृष्ट शास्त्री प्रशास्त्री, सासु अविष्कृत धातु है माने शासन करने वाला, दूसरे के ऊपर में शासन करना, प्रधान सबके ऊपर शासन करता है ये कहना होगा। अग्निर दहन प्रकाश तत्व, जैसे अग्नि में दहन और प्रकाश दो चीज है वो स्वाभाविक है, औपाधिक नहीं माना जाता, जलाने का काम और प्रकाश करने का काम स्वाभाविक है ठीक इस प्रकार स्वाभाविकम अश्य अचेतन से प्रशास्त्रित्व, दोनों एक साथ करना, ये जो अचेतन है ना प्रधान, इसका स्वाभाविक प्रशास्तित्व है, शासकपना स्वाभाविक है। तो यहां पर अक्षर शब्द का अर्थ है ये प्रधान है, यहां जो अक्षर बोला जा रहा है प्रधान है, क्यों न अक्षर रहती थी अक्षर, यही तो है विग्रह होगा उसका अचेतन से इत्यत आह, ऐसा कहा तो इसको उत्तर में श्रुति बोलते ना नए नए प्रधान ने अक्षर का अर्थ है प्रधान है, अज्ञान विशिष्ट चेतन है क्या, अज्ञान विशिष्ट चेतन में अक्षर कहा जाता है ऐसा है। अब वर्तमान जो अक्षर चल रहा है ये सेवा अक्षर से प्रशासन जार की जो अक्षर शब्द चल रहा है अज्ञान विशिष्ट चेतन माना सबल ब्रह्म जिसको बोला जाता है वह ईश्वर जिसको कहा जाता है। कंडिका है तदवा ये तद अक्षर जार्गी अदृष्टम दृष्टि अश्रुतम श्रोत्री अमतम मंत्री अभिज्ञातम विज्ञात्री मान्यता तोस्ति अस्ति दृष्टि मान्यता तोस्ति श्रोत्री मान्यता तोस्ति मंत्री मान्यता तोस्ति विज्ञात्री एतस्मिन् खलु अक्षरे गार्गी आकाशो तस् प्रोतश्चेति तद्वा एतदक्षरं गार्गी अदृष्टं द्रष्ट्री अश्रुतं श्रोत्री अमतं मन्त्री अभिज्ञातं विज्ञात्री मान्यततोऽस्ति द्रष्ट्री मान्यततोऽस्ति श्रोत्री मान्यततोऽस्ति मन्त्री मान्यततोऽस्ति विज्ञात्री एतस्मिन् खलु अक्षरे गार्गी आकाशो ओतस्य प्रोतश्चेति तद्वै एतद् अक्षरं गार्गी हे गार्गी वही अक्षर जो है तद्वै एतद् अक्षरं गार्गी वही अक्षर जिस अक्षर की चर्चा कर रही है वही अक्षर है गार्गी अदृष्टम अन्य के द्वारा देखा नहीं जाता जो प्रधान है उसको तो अन्य के द्वारा देखा जाता है, वहां पर पुरुष देखता है उसको, किंतु अन्य के द्वारा देखा नहीं, न अदृष्ट, न दृष्टि अदृष्टि, किसी के द्वारा देखा नहीं जाता, किंतु दृष्टि सबको देखने वाला है, सबका साक्षी हो, अदृष्ट है अन्य के द्वारा किंतु स्वयं के द्वारा सबको देखता है, स्वयं दृष्टि है, दृष्टा है, दृष्टि अक्षरम करके नपुंसक कहा हुआ है, इसलिए यहां अदृष्टि दृष्टि इत्यादि बोल रहा है, दृष्टानुभव नपुंसक प्रयोग किया दृष्टि। अश्रुतम श्रोत्री, किसी अन्य के द्वारा सुना नहीं जाता, श्रोत्रेन्द्र का विषय नहीं होता वो, किंतु श्रोत्र का भी सुनने वाला है, अश्रुतम श्रोत्री, वो श्रोत्री है, सुनने वाला है, सुना नहीं जाता उसको विषय, किंतु अन्य का सुनता है। अमतम मंद्री, मन के द्वारा मत नहीं होता, मन का विषय नहीं बनता, किंतु मन को जानता है, अमतम मंत्री, मंत्री है, मनन करने वाले को मंत्री कहा जाता है, या मंत्री ऐसा है, माने मनोवबोधन धातु है, यही है, और नहीं मत्री गुप्त भाषण है, नहीं या त्रित प्रत्यय, मनोवबोधन से त्रित लगा हुआ है, मंत्री है ऐसा, मनोवबोधन धातु है, त्रित लगा करके मंत्री बनाया गया। अभिज्ञातम विज्ञात्री कहते हैं, बुद्धि का विषय नहीं है, ज्ञान करता नहीं है वो, बुद्धि को जानने वाला है। नान्य तदोति दृष्टि, इससे भिन्न कोई दृष्टा है ही नहीं, इसमें समझना कि प्रधान आदि कोई दृष्टा श्रोता आदि होता हो, इससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं, अक्षर प्रचार करते नान्य तदोस्ति श्रोत्री, इससे भिन्न कोई श्रोता भी नहीं है, और नान्य तदोस्ति मंत्री, इससे भिन्न कोई मंता भी नहीं है, नान्य तदोस्ति विज्ञात्री, इससे भिन्न कोई विज्ञाता भी नहीं है। ये तस्मिन खलु अक्षरे गार्गी आकाश हो तस्पृत, हे गार्गी तुम्हारा जो प्रश्न था आकाश कहाँ है, उत्प्रोत है, क्योंकि तो पृथ्वी से लेकर के आकाश तक पहुंच चुकी थी वो, अपने माने गार्गी ब्राह्मण ने कहा था, जैसे सारे पृथ्वी की वस्तु पृथ्वी जल में उत्प्रोत है, और जल कहाँ उत्प्रोत पूछती गई, तो जल कहाँ है, कहा वायु, वायु कहाँ है, आकाश में, आकाश कहाँ है, आदित्य लोग, आदित्य लोग कहाँ, इत्यादि करते करते ब्रह्मलोक तक पहुंची है, उसके बाद फिर वो ब्रह्मलोक कहाँ है तो खबरदार बोला था, वही प्रश्न को यहां ला करके अष्टम माने अक्षर ब्राह्मण वही बोला उसने, मैं दो प्रश्न पूछने वाली हूं सबके सामने, यही कहा था, तो वो दो में यही कहा, एक तो कहा ये माने ब्रह्मलोक कहां आश्रित है, ऐसे पूछा, सारे के सारे जो ब्रह्मलोक में आश्रित है, कोई पहले कहा था आकाश में है, आकाश कहां आश्रित है, ऐसा करके पूछा, तो कहते तो यह उत्तर दे रहे हैं, ये तद वही तद अक्षर गार की हे गार की, ये जो अक्षर है अदृष्टम दृष्टि, ये अदृष्ट अन्य के द्वारा देखा नहीं जाता किंतु वो दृष्टा है वो, अश्रुतम श्रोत्री अन्य के द्वारा सुना नहीं जाता तो दूसरे को सुनने वाला है, और अमतम मंत्री और अन्य के द्वारा मनन नहीं किया जाता, मन का विषय नहीं हो किंतु मन को विषय करने वाला है, मन का साक्षी है। अभिज्ञातम विज्ञात्री माने बुद्धि का विषय नहीं है किंतु बुद्धि को जानने वाला है, नान्य तो दृष्टि इससे भिन्न कोई दृष्टा ही नहीं है, तो मान इसको मैं समझ रहा हूं कि सांखे लोग प्रधान आदि दृष्टा है करके मैं समझे, नान्य तो श्रोत्री का अन्य कोई श्रोता भी नहीं है, नान्य तो मंत्री अन्य कोई मंता भी नहीं है, नान्य तो विज्ञाती अन्य विज्ञाता भी नहीं है, ये तस्वीर खड़ो अक्षर गार ये गार्गी तुमने पहले जो प्रश्न किया था वही उसी का उत्तर दे, इसी अक्षर में है गार्गी आकाश होत स्रोत, आकाश कहाँ उत्प्रोत है करके पूछा था उसका उत्तर दे रहा, आकाश इसी में उत्प्रोत है अक्षर आकाश उत्प्रोत इसी ऐसा कहा। अच्छा भाष्य में कहते तदवई ये तद अक्षर में गार्गी तदवई ये पहले कनिका का एक नंबर टिप्पणी है वहां तद्वय इत्यादि, तद्वय इत्यादि वाक्यम वार्तिकाकारा तावत प्रकारांतरण बता रहे थे, वार्तिकाचार्य शिवेश्वराचार्य अन्य प्रकार से इसको कथन करते अवतरण देते हैं, वार्तिकाचार्य इस कंडिका को अन्य प्रकार से अर्थ करते हैं, तथा ज्ञेयत्व सिद्ध ये प्राह यथोक्त स्वरवर्त्मन अक्षर से श्रुति साक्षात तदवा इतना उसको ज्ञेयत्व सिद्धि के लिए उस अक्षर को जानना है ना, ज्ञेय बनाने के लिए ज्ञेयत्व सिद्धि। इसलिए यहां पर अज्ञान विशेष करके ज्ञेय बनाते हैं, वास्तव में निर्विशेष में ज्ञेय भी नहीं हो पाएगा, वो तो स्वरूप ही बनेगा, ज्ञेय माने दूसरा होता है। ज्ञेयत्व सिद्ध है प्राह श्रुति, प्राह श्रुति कहती है उसको ज्ञेय सिद्धि के लिए विषय बनाने के लिए। यथोक्त ईश्वर वर्तमान स्वतः ज्ञान ज्ञेय होने वाला नहीं है वो, इस ईश्वर मार्ग के द्वारा अज्ञान विशिष्ट जो अक्षर है उसके मार्ग के द्वारा ज्ञेय सिद्ध बनाना है, ज्ञेय करने के जानने के लिए। स्वतः तो जानने का नहीं होता, तो जानना माने अपने से भिन्न को जाना जाता है, कर्ता और कर्म तो होगा वहां किंतु स्वयं है वहां जानना भी नहीं बनता, इसलिए ईश्वर भाव से जानने को बोला गया। यही इस मार्ग से होता है ज्ञेयत्व सिद्ध है उस निर्विशेष की ज्ञेय सिद्धि के लिए, कैसे सिद्ध ज्ञेय बनेगा उसके सिद्धि के लिए। प्राहश्रुति, प्राहश्रुति कहती है यथोक्त ईश्वर वर्तना आदि ईश्वर अक्षर शब्द अभी जो चल रहा है इस मार्ग से, अक्षर से श्रुति साक्षात तदवा एक इतने बमाजना कहते हैं, जो अक्षर है अक्षर को ज्ञेयत्व सिद्धि के लिए साक्षात श्रुति बोल रहे तद वही तद अक्षर गार्गी अदृष्टम दृष्टि इत्यादि होता है। वो निर्विशेष तो दृष्टा भी नहीं बनेगा, ईश्वरी तो दृष्टा बनेगा, ये काम है। आगे कहते हैं एतदस्य प्रशास्त्रित्व स्वमोहा भाषे तुकम नेति नेति वाक्येभ्यो नेति इत्यादि वाक्येभ्यो दृष्टि मात्रात्म वस्तुन एतत् प्रतिपत्त्यर्थम तदवा एतत् स्तुति एतस्य प्रशास्त्रित्व एतत् अस्य प्रसा, इसमें जो प्रशास्त्रित्व आता है ना जो अक्षर निर्विशेष में प्रशास्त्रित्व कैसे आता है, कहते हैं स्वमोहा भाषे तुकम, अपना जो अज्ञान है अज्ञान का जो आवास है कहां ईश्वर रूप उसके कारण से है प्रशास्त्रित्व। स्वमोहा भाषक अपने अपना जो अज्ञान है अज्ञान का जो अज्ञान में जो आवास पड़ा हुआ है प्रतिबिंब पड़ा है जहां के वही ईश्वर बन जाना है वहां ईश्वर भाव वही है उस कारण से प्रशास्त्रित्व आता है, स्वतः प्रशास्त्रित्व नहीं है। नेति नेति वाक्यों वहां तो कोई प्रशास्त्रित्व होता द्वैत हो जाएगा, नेति नेति वाक्य है न इति न इति करके सबका निषेध करके बोलता हो तो ऐसा वाक्य होने से ऐसे सिद्ध होता है वो प्रशास्ता बनता है किस रूप से अपने अज्ञान में जो प्रतिबिंब पड़ा उसके बाद सोमोहाभास हेतु बनता है। दृष्टि मात्रात्म वस्तु स्वयं तो दृष्टि मात्र है, दृक् स्वरूप है वो, क्या है दृश्य नहीं है दृक् स्वरूप है वो, दृक् स्वरूप है इत्येतत् प्रतिपत्त्यर्थम तद्वयी एतत् इति श्रुति, इसी ज्ञान कराने के तद्वयी एतत् इत्यादि श्रुति इसके लिए है, तद्वयी एतत् अक्षरकार की अदृष्टम दृष्टि आदि इसके लिए कहा। अभी दो नंबर में था ठीक है, सोपाधिक सर्वज्ञात्वादि मतो अक्षरस्य, जो सोपाधिक अक्षर है वो तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमत्वादि धर्म है, वह सब कुछ कर सकता है सबको जानता है माने निर्विशेष है सविशेष है जो अक्षर सोपाधिक उपाधिना सह वर्त सोपाधिक उपाधि के साथ रहने वाला सर्वज्ञत्वादि मतो जिसमें सर्वज्ञत्व है सर्वशक्तिमत्व है इत्यादि जो धर्म वाला है उसका अक्षरस्य अक्षरस्य ज्ञानात्मुक्ति सेत उसके ज्ञान से यदि मुक्ति होती हो सोपाधिक के ज्ञान से मुक्ति होती हो तो निरुपाधि अक्षर नास्ती है वो, फिर पूर्वादि बोलता है निरुपाधि अक्षर है ही नहीं, यदि सोपाधिक अक्षर से मुक्ति ज्ञान से मुक्ति हो जाती हो तो स्थिति फिर अक्षर से ज्ञान से मुक्ति को बोला हुआ पूर्व में अक्षर का ज्ञान सोपाधिक तो अक्षर है यदि उसी से मुक्ति हो तो निरुपाधिक अक्षर नहीं है ईश्वरीय है उसके ऊपर कोई नहीं है ये शंका आ गई अनंतर वाक्य में आठ वाक्य का ज्ञेयत्व सिद्ध का, अरे बाबा ये तो ज्ञेयत्व सिद्धि के लिए ईश्वर की चर्चा हुई है सोपाधि की चर्चा उसको ज्ञेय बनाने के लिए। अकार्य कारण प्रत्येक अक्षर से उसमें न कार्य है न कारण है दोनों नहीं है, जो सविशेष वाला है वो तो कारण कारण तो धर्म बैठा है इसमें क्या बैठा है जगत का कारण है वो, किंतु निर्विशेष जो होगा उसमें कार्य भी नहीं कारण है अकार्य कारण वाला है वो, तो किसी का कार्य भी नहीं है और किसी का कारण भी नहीं है मत्स्य कार्य कर्म प्रति इत्यादि है। अकार्य कारण प्रत्यक्ष अक्षर से जो प्रत्येक अक्षर है निर्विशेष है वह कार्य कारण भाव से अतिरिक्त है, उसको तो किसी का कार्य भी नहीं मानता किसी का कारण भी नहीं मानता वो अतिरिक्त है स्वस्मिन आरोपित, उसमें आरोपित है अज्ञान, वास्तव में अज्ञान भी नहीं वहां। स्वस्मिन आरोपित सोम भाष हेतुकम आया हुआ है ना उसमें प्रशास्त्रित सिद्धि के लिए, तो ये कहते हैं अकार्य कारण प्रत्येक अक्षर से जो कार्य कारण भाव से रहित जो प्रत्येक अक्षर है निर्विशेष है उसका, उसमें स्वस्मिन आरोपित ईश्वरत्वादी निराशन है, उसमें आरोपित जो ईश्वरादि ईश्वरत्वादी आरोपित होते हैं, क्या होते हैं उसमें मान अज्ञान के कारण से ईश्वरत्व ईश्वरादि बोला जा रहा है निरुपाधि को, उसका निराश के द्वारा खंडन के द्वारा अप्रोक्षतया प्रतिपत्त्यर्थम उसको अप्रोक्ष रूप से ज्ञान कराने जिसका निर्विशेष का ज्ञान कराने और ईश्वरत्व भाव का भी खंडन कर देंगे। तद्वयी इत्यादि वाक्य ना श्रुति अनौपाधिकम तदा तद्वयी यद इत्यादि पर श्रुति अनौपाधिक रूप से कहती है, किस रूप से उपाधि रहित होकर वही दृष्टा है। अग्नेरिव प्रकाशकत्व स्वाभाविकम अक्षर अक्षर ईश्वरत्व अक्षर में जो ईश्वरत्व स्वाभाविक है पूर्वादि शंका करता है, वैसे जैसे अग्नि में प्रकाशकत्व स्वाभाविक है, जैसे अग्नि में प्रकाशकत्व स्वाभाविक है प्रकाश धर्म स्वाभाविक है, इसी प्रकार अग्नि में प्रकाश नहीं अग्नि ही प्रकाश रूप है स्वाभाविक है, इसी प्रकार ये अक्षर में भी स्वाभाविक ईश्वरत्व जो है स्वाभाविक है, ऐसा होने से तत्कथम तम निराश द्वारा फिर ईश्वरत्व निराश के द्वारा आपने बोल दिया निरुपाधि को ज्ञान कराना बोला कैसे द्वारा निरुपाधि अक्षर सिद्धि निरुपाधि अक्षर सिद्धि ईश्वरत्व खंडन के द्वारा कैसे हो सकता है, अक्षर में तो प्रशास्त्रित्व तो स्वाभाविक है, तो फिर स्वपादि को निराश के द्वारा निरुपाधि का कैसे अर्थ कर सकते हैं सिद्धि कैसे होता है, एतत इत्यादि कहा एतत अस्य प्रशास्त्रित्व सोहमा सोमोह भाष हेतु बन रहा है, इसमें जो प्रशास्त्रित्व आ रहा है अपना अज्ञान में जो आवास पड़ा हुआ है वो आवास के कारण आवास में ईश्वर है वह उसके कारण स्वतः नहीं है प्रशास्त्र ईश्वरत्व आदेर आरोपितत्व गमगम आह ईश्वरत्व ईश्वरत्वादि जितने आरोपित हैं वास्तव में ईश्वरत्व भी नहीं कहा जा रहा है तो आरोपित है अज्ञान के द्वारा जो होता है आरोपित होता है। नेति रेति कहा नेति रेति वाक्य हो अरे बाबा अगर ईश्वर हो तो फिर नेति रेति वाक्य के द्वारा ईश्वर नहीं कहा जाए तो विधि मुख से उसका चरितार्थ हो जाता है। नेति रेति वाक्य जो दृष्टि मात्रात्म वस्तु का केवल दृक् स्वरूप जो वस्तु है सबका निषेध करके उसको बताना है तस्य अध्यस्तत्व ईश्वर द्वारा ईश्वर से अध्यस्तत्व तस्य वन ईश्वर से अध्यस्तत्व अध्यास है वो अज्ञान में है सिद्धे तन निराशना ईश्वरत्व तो जब अध्यस्त सिद्ध होने पर क्या होगा उसके खंडन के द्वारा नहीं ये भी नहीं है अक्षर ऐसा करके निरुपाधि अक्षर दृष्टि अर्थम निरुपाधि अक्षर दृष्टि के लिए अनंतर श्रुति युक्त आगे ये श्रुति जो है तर्वय अक्षर उदार की अदृश्य दृष्टि इत्यादि श्रुति युक्त है ये कहा इत्येतत इत्यादि कहा था इत्येतत प्रतिपत्त्यर्थम तदवा एतत इति श्रुति एक कहा किसी के ज्ञान के लिए तद्वय यथत इत्यादि स्थिति है कहा भाष्य में कहा था दो नंबर टिप्पणी कहा था अश्य अक्षर व्युत्पत्तिया पूर्वादि की है वो भाष्य के दो नंबर दो नंबर सांख्यों का है अश्य शब्द के द्वारा क्या है इदम शब्द से बोला हुआ है कोई किसी का नाम तो लिया नहीं इदम शब्द अश्य इदम का बना हुआ अश्य बना हुआ है अश्य न क्षरती अक्षरा यही तो विग्रह होगा ना अक्षर शब्द का क्या होगा यही है यदि व्युत्पत्तिया अक्षरा विधान से विधस्य अश्य प्रधान से अक्षर शब्द से कहा गया जो प्रधान है ये अर्थ आएगा ये पूर्वाधिक कहा अग्नि दहन प्रकाशकत्ववत् स्वाभाविकम अश्य प्रशास्त्रित्व एक आता ना अचेतन सेव अचेतन जो प्रधान है उसी का है प्रशास्त्र अक्षर का नहीं माने ईश्वर का नहीं ईश्वर है ही नहीं ऐसे पूर्वाधिक संपत्त तो भाष्य में कहते हैं तदवई ए तद अक्षर कार की अदृष्टम दृष्टि इत्यादि बोलते हैं तो पहले टिप्पणी देखना ये तदवई एत तीन नंबर पर कहेगा अस्थूलादि वाक्यादि कथम अस्थूलम अनल वाक्य के द्वारा जाना गया जो अक्षर है वही दृष्टि है वो किसी के द्वारा दृष्टा नहीं है देखा नहीं जाता सबको देखने वाला है तो अस्थूलम अनल और सब अद्रिक्र की जो गार्गी ब्राह्मण जिसको बताया था तदर ब्राह्मण अभिभगंती इत्यादि के द्वारा तो इसके द्वारा जाना गया जो अक्षर है वो अक्षर कैसा है कहा गार्गी अदृष्टम न केनचित दृष्टम किसी ने भी नहीं देखा उसको ऐसा है न केनचित दृष्टम अविषयत्वाद, क्योंकि देखने के लिए अपना भिन्न होना चाहिए, विषय बनना चाहिए। जैसे घटम अहम पश्यामि, मैं घट को देखता हूं, भिन्न होता है, इसलिए वो कैसा है, अभिन्न है, इसलिए दृष्ट नहीं है। देखने के लिए भिन्न होता है, कर्ता भिन्न होता है, कर्म भिन्न होता है। अदृष्टम कहा न चेन्ते दृष्टम, यही अदृष्टता। क्यों अविषयत्वात्, विषय नहीं बनता, स्वरूपी हो तो जो जानना चाहता है वो जानने वाला स्वयं है, वो उपाधि औपाधिक रूप में जानना चाह रहा है तो वो स्वयं होता है, अन्य है ही। अविषयत्वात् अदृष्टि क्यों बन गया, वो विषय नहीं। दृष्टा बनने के लिए विषय होता है, किसी को देखने के लिए विषय बनाना पड़ेगा, किसी देखा नहीं जाता, सबका स्वरूप है, वो सारा उसमें कल्पित है। अस्तुलादि वाक्य विकल्पा चार में कहा अविषयत्वाद बोल दिया, तीन में कहा था यह तद अक्षर में कहा अस्तुलादि वाक्य विकल्पा कहा न केंद्र दृष्टम अविषयत्वाद, माने मां गोचराति वर्तित्वाद अदृष्टम स्याद तद अक्षर कहते हैं। प्रमाण के विषय को अतिक्रमण करके बैठा हुआ है, मां माने प्रमाण, प्रमाण का जो विषय है ना उसको अतिक्रमण करता है, वो प्रमाण का विषय नहीं बनता, वो किसी भी प्रमाण का विषय नहीं बनेगा, ऐसा मां गोचरात वर्तित्व, मां माने प्रमाण, गोचर माने विषय, प्रमाण के विषय को अतिक्रमण करने करके बैठा हुआ है, इसलिए अदृष्ट है अक्षर, ऐसा है वो अक्षर अदृष्ट है कहा। तद वही एतद अक्षर कार की अदृष्टम न केंद्रित दृष्टम अविषयत्व, स्वयं तो दृष्टि और स्वयं तो दृष्टा है, अन्य के द्वारा देखा नहीं जा सकता किंतु स्वयं दृष्टा है। दृष्टा माने क्या है, दृक् स्वरूप होने से दृष्टा कहा, वास्तव में उसके लिए कोई विषय हो ऐसा नहीं है, अकेला ही है, दृष्टि कहा स्वयं दृष्टि। पांच की टिप्पण कहा दृष्टा है, वो दूसरे ढंग से बोलते हैं, दृक् स्वरूप होने से दृष्टि बोल दिया, वो स्वरूप ही उसका प्रकाश स्वरूप है, दृक् स्वरूप है, माने दृक् स्वरूप ही है ना वो, इसलिए ऐसा ये कहना चाहते स्वयं तो दृष्टि बोला। पांच में कहते हैं अदृष्टम इति अमेयत्वात्, अदृष्ट करने से विषय नहीं हुआ, वो अमेय है, अमेय बन गया, और सत्य प्राप्त है वो है ही नहीं, फिर जो विषय नहीं बनता वस्तु में उदय प्राप्त हो रहा है, जो अदृष्टम बोल दिया है तो अमेय हो गया, माने विषय नहीं है, मेय होता है विषय, अमेय होने अविषय हो गया, तो क्या उस स्थिति में क्या होगा, असत्य प्राप्त, फिर है ही नहीं वो, अक्षर है ही नहीं, शंका होगी होने पर दृष्ट पदम आदत्य, फिर दृष्ट पद लेते हैं, नहीं नहीं नहीं नहीं दृक् स्वरूप है, ठीक है, स्वयं स्वयं तो दृष्टि कहा, क्यों दृष्टि कहा कहते हैं, दृक् स्वरूपत्वाद कहते हैं, माने दृष्टि स्वरूपत्वाद, तो दृष्टि स्वरूप है वो, क्या स्वरूप है, दृष्टि स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, इसलिए कहा। तथा अश्रुतम, अन्य के द्वारा सुनाई नहीं देता ऐसा है, अश्रुतम श्रोत्र अविषयत्व, श्रोत्र नेत्र का विषय नहीं है, सुन करके जानने वाला जानने योग्य नहीं है वो, ऐसे स्वयं तो श्रोत्री कहा, स्वयं श्रोता है, श्रोत्र स्वरूप है, श्रुति स्वरूप अथवा श्रवण स्वरूप है वो। तथा अमतम, मत भी नहीं है किसी के द्वारा, मन का विषय भी नहीं हो, मनसो की अभिषयत्व, मनसो अभिषय, मन का विषय नहीं हो, स्वयं मंत्री कहते मति स्वरूपत्व, मनन रूपी है इसलिए वो मंत्री हो जाता है। तथा अभिज्ञातम, बुद्धि का विषय न होने से अभिज्ञात कहा, अभिज्ञात बुद्धेर अभिषयत्व, बुद्धि का विषय न होने से अभिज्ञात बोल दिया, और स्वयं तो विज्ञात्री, स्वयं विज्ञाता है, विज्ञान स्वरूपत्व, विज्ञाति किस रूप से, स्वरूप उसका विज्ञान स्वरूप है, इसलिए विज्ञाति का, वास्तव में विज्ञाता नहीं, किसी को जानता ऐसा नहीं है, विज्ञान स्वरूप ही है वो। किंच और भी बात है, न नान्यत अतो अस्मदा अस्माद अक्षरात अस्ति, अतो नान्यत अतो अस्ति दृष्टि इत्यादि श्रुति का श्रुति निषेध कर रहे हैं, इससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं, श्रोता नहीं, ममता नहीं कहना चाहते, नान्यत अतो, अतो माने अस्माद अक्षरात, इस अक्षर से अन्य कोई भी अक्षरात न अस्ति, किम दृष्टि आगे है, कोई दृष्टा नहीं, ये कहना है, माने वही न और अस्ति को मिलाकर के नास्ति बोल दिया, नास्ति किंचित दृष्टि, कोई भी दृष्टा नहीं इसको छोड़कर, यदि देखने वाला सुनने वाला कहा जाता यही कहा जाता, और कोई है ही नहीं, दर्शन क्रिया करती, दृष्टि माने दर्शन क्रिया करता, अन्य कोई नहीं है, जिसे तात्पर्य अन्य कोई नहीं है। एक नंबर टिप्पणी का प्रकृतात् बोल दिया, अतो हमारे प्रकृतात् अस्माद अक्षरात्, जो प्रकरण जिसका चल रहा है इस अक्षर से अन्य कोई दृष्टा नहीं होता। एतदेव अक्षरम दर्शन क्रिया कर्त्री सर्वत्र कहते हैं, सभी जितने भी सुनने वाले जितने भी लोग हैं सबके दर्शन क्रिया का कर्ता यही होता है, माने सबके कानों आंखों से देखने वाला यही है, अन्य कोई नहीं। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपा यही है, माने अपना कुछ भी नहीं है तो सारे आंखों से देखने वाला यही है। यदि ये न हो तो कोई काम ही नहीं करेगी, यदि इसकी सान्निध्य प्राप्त न हो यहां काम करने वाली नहीं है, नहीं कर सकता। किंच अन्यता तो अस्मार अस्कार अस्थि माने नास्ती किंचित दृष्टि दर्शन क्रिया करती कोई है ही नहीं। एतदेव अक्षरम दर्शन क्रिया करती, यही अक्षर दर्शन क्रिया करता है यही माना जाता है, और कोई है ही नहीं, कोई वस्तु नहीं है। सर्वत्र व्यवहार दशा में यदि दर्शन क्रिया का करता माना जाता तो इसको कहा जाता है, सर्वत्र माने सारे दृष्टि में बैठ करके देखने वाला इसको माना जाता है। दो नंबर टिप्पणी का सर्वत्र माने सर्व चक्षु द्वारा, जितने भी चक्षु हैं प्राणी मात्र में जो चक्षु है उसके द्वारा दर्शन कर क्रिया करने वाला वास्तव में यही है, यदि इसकी सत्ता न हो तो दर्शन क्रिया होगी। तथा नान्यत अतोस्ति श्रोत्री, इससे भिन्न कोई श्रोता भी नहीं है, माने इसके बिना कोई श्रवण इंद्र किसी के भी श्रवण इंद्र काम नहीं कर सकती। तदेव अक्षरम श्रोत्री सर्वत्र, माने चुंबक के बिना लोहा में कोई क्रिया नहीं हो सकती है, चुंबक के सान्निध्य में लोहा की क्रिया होती है, तो इसी के सान्निध्य में सब काम कर रहा है ये कहना चाहता है। लोहे में जो क्रिया चुंबक की क्रिया मानी जाती है, एक तरह से चुंबक न हो तो लोहे में क्रिया हो नहीं सकती, सान्निध्य से जो क्रियाशील हो रहा दूसरा ऐसे अवला है। तदेव अक्षरम श्रोत्री सर्वत्र का, वही अक्षर श्रोता है सर्वत्र, असत्व नहीं है उसका। नान्यत अतोस्ति मंत्री, माने उससे भिन्न कोई मंता भी नहीं है। तदेव अक्षर मंत्री, वही अक्षर ही मंता है। सर्वत्र मनोद्वारेणा सर्व मनोद्वारेण, सभी मनों के द्वारा मनन करने वाला वही होता है, अपना कुछ भी नहीं है। नान्यता दोस्त विज्ञात्री, इससे भिन्न कोई विज्ञाता भी नहीं है, माने विज्ञान क्रिया करती विज्ञाति माने विज्ञान क्रिया, विज्ञान जो क्रिया है उसके करने वाला दूसरा भी नहीं है। तदेव अक्षर सर्वबुद्धि द्वारा विज्ञान करती क्रिया करती, वही जो अक्षर है वही सारे बुद्धि के द्वारा जितने भी प्राणी में बुद्धि है व्यक्ति में जितने बुद्धियां हैं उन बुद्धि के माध्यम से विज्ञान क्रिया करता भी वही माना जाता है, उससे भिन्न कोई है। न अचेतन प्रधान मान्य द्वा, अन्य कोई अचेतन प्रधान विज्ञान कर्क्रिया आदि नहीं, उसे दृष्टि श्रोति आदि होने से अथवा अन्य कोई हो यह भी नहीं है, यही है अन्य द्वा। तीन की टिप्पणी में कहा नान्यो अतोस्ति इति वाक्य से तात्पर्य, नान्यो अतोस्ति दृष्टि नान्य अतोस्ति श्रोत्री इत्यादि के वाक्य है, इसका तात्पर्य कहते हैं अन्य द्वा इति तदुपरम भारत के भारत में भी कहते हैं बहुदृष्टि निषेधार्थम नान्य इत्यादि इत्यादि सजातीय विजातीय वस्तुअंतर निषेधतः। नान्य तत्व दृष्टि इत्यादि वाक्य द्वारा जो बहुत सारे दृष्टा थे पहले, ये दृष्टा वो दृष्टा वो दृष्टा, ये दृष्टाओं के निषेध के लिए शब्द है, वास्तव में देखने वाला नहीं कहा गया, ये जो देखने वाले का निषेध कर रहा है, इसका निषेध है ये कहते हैं बहुदृष्टि निषेधार्थम, जो बहुत सारे दृष्टा हैं प्रत्येक शरीरों में दृष्टा बने हुए हैं उसके निषेध के लिए वो नहीं है। अच्छा बहुदृष्टि निषेधार्थम नान्यत इत्यादि इत्यादि उदीरणम ये कहा गया, उदीरणम कहा गया नान्यत तो दृष्टि इत्यादि ये निषेध के लिए, बहुदृष्टाओं को निषेध के लिए कहा गया। सजातीय विजातीय वस्तुअंतर निषेधता दो दो दो वस्तुओं का निषेध कर दिया है, सजातीय वस्तु उससे भिन्न सजातीय वस्तु भी नहीं है विजातीय वस्तु भी, ये निषेध कर दिया है। कूटस्थम एकम चैतन्यम सिद्धम श्रुति अनुसार होता है, श्रुति के अनुसार से सिद्ध होता है कूटस्थ एक चैतन्य सिद्ध होता है, क्या वो देखने वाले में तात्पर्य नहीं है, अन्य दृष्टाओं के निषेध में तात्पर्य लागू है, ऐसा कहा। प्रकरणार्थम उपसंहार, ये जो प्रकरण चल रहा था अक्षर संबंधी प्रकरण चल रहा था उसको उपसंहार करते हैं। सजातीय विजातीय वस्तुअंतर निषेध होता है, दोनों का निषेध किया है। सजातीय वस्तु माने कोई उससे भिन्न जड़ भी नहीं है, उससे भिन्न चेतन भी नहीं है, यह कहने का तात्पर्य है। दो दो बस, सजातीय चेतन विजातीय जड़, जड़ चेतन कोई भी नहीं है, वही एक है बस और कोई नहीं है। ये दो निषेध के लिए इतने प्रयास किया श्रुति ने, नाने तो दृष्टि आदि जो भी कहा गया उसमें दृष्टा है कहने में तात्पर्य नहीं है, उससे भिन्न कोई चेतन नहीं है, कोई जड़ नहीं है, दोनों का निषेध किया। तब तो अद्वैत की सिद्धि होगी, जड़ चेतन दोनों का निषेध किया, यही कहना चाहते हैं। सजातीय इत्यादि कहा था, सजातीय विजातीय वस्तुओं का निषेध रहता, दो वस्तु का निषेध है, नान्य तत्व से दृष्टि इत्यादि वाक्य को यही निषेध किया, सजातीय और विजातीय कैसे, ओतपूर्त वाक्य न प्रत्येक अतिरिक्तम जड़म निरस्तम, ओतपूर्त वाक्य जो आया था कहा पृथ्वी कहां उत्पृत है, उन्होंने कहा जल में उत्पृत वाक्य दिया था षष्ठ ब्राह्मण ने, उत्पृत वाक्य के द्वारा प्रत्यक्ष से अतिरिक्त इस अक्षर से अतिरिक्त जो भी जड़ वस्तु का निषेध हो गया है वहां पहुंचाया है, उत्पृत कहां है उसी में उत्पृत है, अन्यत्र नहीं, जड़ वस्तु सारा। और नान्यत इत्यादि ना तो अजड़म, नान्यत तो दृष्टि इत्यादि स्थिति हो रहा, मैंने अजड़ माना चेतनों का निषेध है, किसका तो रहा, उससे भिन्न कोई चेतन भी नहीं है, उससे भिन्न कोई जड़ भी नहीं, उत्पूर्त वाक्य के द्वारा जड़ का निषेध किया। और नान्य तत्व तो दृष्टि आदि के द्वारा वो दृष्टा है कहने में तात्पर्य नहीं, उससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं, इसमें तात्पर्य है। नान्य इत्यादि नाचा अजड़म, अजड़ माने चेतन, चेतन का निषेध किया है, ये सजातीय का निषेध, पहली वाला विजातीय का निषेध था उत्पूर्त वाक्य के द्वारा, जड़ का निषेध था, और नान्यत अतोचित दृष्टि इत्यादि वाक्य के द्वारा चेतन का निषेध, सजातीय का निषेध। तस्मात अखंडम वस्तु क्या सिद्ध होता है, एकमात्र अखंड जड़, जड़ कहा जाए न चेतन कहा जाए, एक अखंड वस्तु सिद्ध हो जाता है, क्या है जड़ का चेतन पर कहना भी नहीं बनता, वास्तव में जड़ कहना भी केवल अस्तित्व तो एक है बस, यही है यहां तो दृष्टि करके दृष्टा नहीं कहा गया, अन्य दृष्टा नहीं कहने को तात्पर्य, उससे बिना कोई दृष्टा चेतन नहीं, उससे बिना कोई सुनने वाला नहीं, कोई ये कहने को तात्पर्य अखंडम वस्तु। श्रुति तात्पर्य के, श्रुति का तात्पर्य इसमें है, सजातीय विजातीय दोनों का निषेध है, जड़ भी नहीं है उससे भिन्न कोई, और चेतन भी उससे भिन्न कोई नहीं है, बस एक अन्य तात्पर्य सिद्धम इतना से कहा, ये बता दिया। भाष्य था अनिर्वाह ये तस्मिन वो खलु अक्षरे गार्गी आकाश उत्तरपुरत हे गार्गी, आकाश कहां उत्पूर्त है तुमने पूछा था, ये जो अक्षर ब्राह्मण पूछा था तुमने उसका उत्तर दे रहा है, ये तस्मिन खलु अक्षर हे गार्गी आकाश, इसी अक्षर में हे गार्गी आकाश उत्पूर्त है, माने आकाश की सत्ता है ही नहीं, ये कहा अव्यक्त जो आकाश है भूताकाश में अव्यक्त आकाश में पहुंचा हुआ था पहले, वो कहां है माने जो अक्षर सविशेष जो बोला जाता है निर्विशेष कहा, यदेव साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म या आत्मा सर्वांतर हो असमायादि संसार धर्मातीत यस्मिन आकाश होतश्च कदे, यदेव साक्षात अपरोक्षात, यही जो निर्विशेष है ना साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म यही है, यदेव साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, साक्षात अपरोक्ष जो ब्रह्म है, यह आत्मा सर्वांतर, जो आत्मा सर्वांतर है माने जो उत्सस्थ ब्राह्मण में कहा गया था और पहोल ब्राह्मण में जिसका प्रश्नोत्तर हुआ है, यही है या साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म या आत्मा सर्वांतर, असनायादि संसार धर्मादि भूख प्यास आदि जो सर्व धर्म से रहित है, यो असनाया पिपास है शोकम मोहम जरा मृत्यु मत्यति इत्यादि था प्रश्न का, ये जो आत्मा है जैसा आत्मा यस्मिन आकाश है उत्तस्पुर जिस आकाश में उत्प्रोत है, यस्मिन जिस आत्मा, जो आत्मा में जो सर्वांतर आत्मा है और असनायादि से रहित है साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है, इस जिस आकाश में उत्प्रोत है, कौन आकाश सविशेष में जिसमें उत्प्रोत है, उत्प्रोत है ऐसा पराकाष्ठा, इसके आगे कोई नहीं, यही परा परम सीमा यही है, परा परम सीमा साकाष्ठा सा परागति कहा था, इंद्रिय परा यर्था यर्ते परम मन मनसत परा बुद्धि बुद्धि आत्मा महान पर महता परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः पर पुरुषात् न परम किंचित साकाष्ठा सा परागति, फिर आगे कुछ है खबरदार, कहीं से भी चलो एक जगह ठोकर लग जाता है बैठना पड़ता है, कहीं भी जाओ नहीं आग जाते हैं फूल से लेकर सूक्ष्म सूक्ष्म करके परमाणु तक जाकर के बैठ गए, आगे जा नहीं सकते, वो स्वतः सिद्ध है। साकाष्ठा परागति यही है, ऐसा पराकाष्ठा यही परम गति, परम काष्ठा यही सीमा यही है, ऐसा परागति परम गति यही है। एतत् परम ब्रह्म यही पर ब्रह्म है, जो यह साक्षात अपोक्षात ब्रह्म या आत्मा सर्वांतर है, जो असमाधि सर्व संसार धर्म रहित है, संसार धर्म से रहित है, जो यही है, पराकाष्ठा भी यही है, परम गति भी यही है, एतत् परम ब्रह्म भी यही है। एतत् पृथ्व्यादेर आकाशांत से सत्य सत्य, सत्य का सत्य यही है, जो मूर्ता मूर्त ब्राह्मण ने कहा था सत्य से सत्यम इत्यादि कहा था, पृथ्व्यादि से लेकर के आकाश तक जिसको सत्य कहा गया था उसका भी सत्य यही है, माने आकाश आदि भी इसमें कल्पित है, सत्य तो यही है, कल्पित पदार्थ का सत्य अधिष्ठानी होता है, अधिष्ठानी होता है, कल्पित पदार्थ का सत्य क्या होता है, अधिष्ठान, यही हो सत्य, जो मूर्तापूर्त ब्राह्मण ने कहा था सत्य से सत्यम कर कहा था द्वितीय अध्याय तृतीय ब्राह्मण, वो यही है। टिप्पणी से इधर चार नंबर की, चार और पांच, चार में कहते हैं ऐसा अध्याकृत आकाशाधिष्ठान भूता प्रत्येक चिति का, ऐसा से क्या लेना है, चिति, चिति शब्द ना स्त्रीलिंग है, वो चेतन, चेतन बोलेंगे तो पुलिंग हो जाएगा, नपुंसक हो जाएगा, किंतु चिति बोलने पर चैने धातु से ये तीन प्रत्येक करके चिति बनाया, ऐसा माने चिति, ऐसा चिति, ऐसे लेना, परम ब्रह्म बनेगा नहीं, ऐसा बनेगा नहीं, एतद बोलना चाहिए, ऐसा पराकाष्ठा बोला हुआ है इसलिए चिति लगा रहे हैं, यही है चिति माने वो चेतन, यही है। ऐसा अव्याकृत आकाशाधिष्ठान होता, जो अव्याकृत आकाश का भी जो अधिष्ठान स्वरूप चिति है वो ऐसा पद से इसको लेना कहते हैं, जो अव्याकृत आकाश माने ईश्वर, वो उसका भी जो अधिष्ठान है जिसमें ईश्वरत्व भी कल्पित है, वो अधिष्ठान भूता चिति प्रत्येक चिति जो आत्मा रूप चिति है, चेतन है, यही है पराकाष्ठा, ठीक है। परा माने क्या, उत्कृष्ट, सबसे उत्कृष्ट स्थान यही है बस, उत्कृष्ट निर्दिशया कहा, काष्ठा माने कार्य कारणात्मक जगत परिवसान भूमि का, जो कार्य कारण जगत था ना, कार्य का कार्यवाद कारण वहां जाके समाप्त हो जाते, परिवसान भूमि है वो, यही है बस। ऐसा उक्ता था आगे, ऐसा परागति बोला हुआ, ऐसा करते ये बता दिया क्या है, ऐसा करते टिप्पणी का पहले बता दिया था, अव्याकृत आकाश अधिष्ठान होता प्रत्येक स्थिति, दूसरे में ऐसा परागति है, ऐसा करते उक्ता अर्थ बोल दिया, पहले कहा हुआ है ऐसा उक्ता परागति माने स्वध्वना पारमापोति तष्णो परम परम पटोपन से लेकर बोला, वही व्यक्ति जिसके सारथी ठीक ठाक हो, रथ ठीक ठाक हो, वही व्यक्ति परम पार को पहुंच जाता है, परम पद को प्राप्त करता है, स्वध्वन वही अध्वन का पारमापोति, संसार मार्ग से पार वही हो पाता है, संसार मार्ग में नहीं रहेगा, अध्वन पारम संसार मार्ग से दूर हो जाता है, अध्वन पंचमी है वहां आपने, तद विष्णु परम पदम, तो संसार मार्ग से पार है वो, जो विष्णु का परम पद है, विष्णु माने व्यापक तत्व है, उसको प्राप्त करता है। श्रुति प्रदर्शिता परागति का अर्थ, गति माने यही है, श्रुति कठोपनिषद को का दिखाई गई जो गति है, परा निरवधि का अवधि रहित गति है वो, उसके आगे नहीं, गति माने गंतव्य फलभूता, गंतव्य का फलभूत गति है, गति माने गंतव्य का फल स्वरूप है वो। पांच में कहते हैं यथोक्तम अक्षरम बोल दिया, एतत् परम ब्रह्म, ये जो अक्षर है ना, जो अक्षर बोला वही परम ब्रह्म यही है, ये अक्षर है, पृथ्व्यादि आकाशांत से सत्य सत्यम, पृथ्व्यादि से आकाश तक जो सत्य कहते हैं उसका भी सत्य यही है, माने इसी में कल्पित है सब, ठीक है। इतस्य अक्षरस्य न अचेतनत्व, इस हेतु इसमें अक्षर को अचेतन प्रधान नहीं समझना, यह अक्षर शब्द प्रधान में घटाना चाह रहे थे सांख्य लोग, कहते नहीं अक्षर में अचेतनत्व नहीं, किंच कर कहा, किंच नान्यत् अतोस्ति अस्मात् अक्षरात् नास्ति किंचित् दृष्टि दर्शन क्रिया करते, इससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं है, श्रोता नहीं है, तो इस हेतु से भी सिद्ध होता है कि अचेतन प्रधान नहीं, चेतन है, क्योंकि दृष्टा श्रोता बनने वाला चेतन होगा, ठीक आना है। नास्ति इति अन्वय प्रदर्शन, जो नास्ति पद की आवश्यकता है ही नहीं, जब किंच न अन्यत अतो अस्ति, ना है और अस्ति है, हो गया है फिर नास्तिक क्यों लगा? कहते संबंध दिखाने के लिए दोबारा भाष्यकार ने नास्तिक बोल दिया। अतो न अस्ति हो गया, फिर आगे नास्तिक क्यों देते हैं? कहते संबंध दिखा, वो नकार का अस्ति के साथ संबंध दिखाने के लिए, किसके? तो न अलग जगह में था, अस्ति भिन्न जगह में था, यहां एक साथ करके दिखाने के लिए है। ये दो नास्ति नहीं समझ रहा, न अस्ति करके एक नास्ति, फिर एक नास्ति दो नास्ति, ऐसा नहीं समझ रहा ये कह रहे हैं। टीका का नास्ति इति अन्वय प्रदर्शन, तो नास्ति पद जो आ गया है, न अस्ति पहले है कि भिन्न भिन्न स्थान में थे वो, नान्यत अतो अस्ति दृष्टि इत्यादि है, तो दोबारा नास्ति पद जो है अन्वय प्रदर्शन के लिए है। कहा छह नंबर टिप्पणी में है, नयो नाया का जो है ना अस्थि पद अन्वय प्रदर्शन, नान्यत अतोति में न है नाय का अस्थि पद के साथ में संबंध दिखाने के लिए दोबारा नास्ती करके बोला, कहा नास्ती के ऊपर लिख करके कहा। अतो अन्यत इति विशेषण सिद्धम अर्थमा, अतो अन्यत ये विशेषण लगाया, अतो अन्यत नास्ती, नास्ती का विशेषण अतो अन्यत दो है, तो इसका विशेषण से सिद्ध क्या आया अर्थ, इससे भिन्न कोई नहीं, तो इससे भिन्न क्या कुछ विशेषण क्यों लगाया? तो विशेषण के तात्पर्य बताते हैं, अतो अन्य विशेषण सिद्धम अर्थम सात की टिप्पणी है ना, अक्षरातिरिक्त द्रष्टुर अभाव अनुभावयितुम, अक्षर से अतिरिक्त द्रष्टा का अनुभव का अभाव दिखाने के लिए, किसका? द्रष्टा माने अस्तर, अक्षर से अतिरिक्त द्रष्टा का अभाव का अनुभव दिखाने के लिए, अभाव अनुभाव ही तुम कहा, अनुभव कराने के लिए। अतो अन्यत इत्येतत, या अतो और अन्य जो है विशेषण, इसलिए द्रष्टा से भिन्न कोई अन्य माने कोई वस्तु नहीं है ऐसा दिखाने के लिए अतो और अन्य दिया कहा, दृष्टि विशेषण द्रष्टा का विशेषण यही है, माने अक्षर से अतिरिक्त कोई दृष्टा का अभाव का अनुभव कराने के लिए, उसे कोई अभाव उसे मन दृष्टा से अतिरिक्त कोई अक्षर से अतिरिक्त कोई दृष्टा नहीं है इसका अनुभव कराने के लिए यहां पर कहा गया कि अतो अन्य दो विशेषण लगा दिया दृष्टा का कहा। तो अन्य तो कहते भाष्य में कहा ये तदेव अक्षरम दर्शन क्रिया करती का, यही अक्षर ही दर्शन क्रिया करती समझ रहा, अन्य नहीं है कोई, ये समझ रहा कहा। सर्वत्र सारे चक्षु में होकर के चक्षु के माध्यम से दर्शन क्रिया करने वाला यही है, अन्य कोई नहीं है, इससे अतिरिक्त वस्तु ही नहीं कोई, ये तात्पर्य। ठीक है, आगे अन्यथा पूर्वोक्तम अव्याकृतादि पृथ्वी पर्यंतम निगमन वाक्यम उदाहृत तस्य तात्पर्य, अतो अन्यत नास्ति में अन्यत शब्द आया, अन्यत हो अथवा पूर्व में जो सांख्यो ने कहा था एक अव्याकृत प्रधान, ठीक है, अन्यथा पूर्वोक्तम अव्याकृतम पर जो अव्याकृत शब्द से कहा गया था, यह कहां तक था अव्याकृत का अर्थ पृथ्वी, अव्याकृत आदि पृथ्वी पर इंदम, अन्य शब्द के द्वारा क्या है अव्याकृत तत्व से लेकर के पृथ्वी तक, मूल कारण अव्याकृत और अंतिम कार्य कौन पृथ्वी, ये तक के वस्तु निषेध के लिए अन्य कहा, अन्य कोई नहीं है उससे भी, मैंने अव्याकृत से लेकर के तद्वेतम तरी अव्याकृत आशी, अव्याकृत अवस्था से लेकर पृथ्वी तक अंतिम कार्य पृथ्वी है, आदि कारण अव्याकृत है, ये सब का निषेध के लिए अन्य शब्द है लेना, सब का निषेध ये कहते हैं। अन्यथा माने पूर्वोक्तम अव्याकृत आदि पृथ्वी, पूर्व पूर्व में कहा गया है अव्याकृत से लेकर के पृथ्वी तक जो वस्तु कहा गया, निगमन वाक्यम उदाहरण और समापन करना उसका, इसको उदाहरण देकर के तस्य तात्पर्य ना उसका तात्पर्य बताते, कहा आठ की टिप्पणी में कहते हैं पूर्वोक्तम गारी अक्षर ब्राह्मणोत्तम, गार्गी ने दो बात पूछा गया, एक तो अपना ब्राह्मण है उसका षष्ठ ब्राह्मण और एक माने अक्षर ब्राह्मण, गार्गी ब्राह्मण और अक्षर ब्राह्मण दो में सारी बातें आई थी, माने अव्याकृत से लेकर अव्याकृत ईश्वर तत्व तो आकाश या आकाश शब्द से बोला वो अव्याकृत है, और पृथ्वी तक पृथ्वी कहां आश्रित है, जल कहां आश्रित है, पुष्टि पुष्टि की कहां तक पहुंची अव्याकृत तक पहुंची, वह उसके आगे पूछने पर खबरदार बोल दिया था एक बार, तो सारे के सारे यहां पर उसको पृथक करने के लिए समापन कर देते हैं ए तस्मिन इत्यादि का, ये जो अव्याकृत से लेकर के पृथ्वी तक जो वस्तु है ना सारे वस्तु ए तस्मिन, ए तस्मिन खलु अक्षरे गार्गी वो तस्व, जो आकाश है ना वो जो आकाश सब जब पृथ्वी आदि सारे तत्व जिसमें मिला हुआ है अव्याकृत में, आकाश में अव्याकृत, वो कहा है इसे अक्षर ओतप्रोत है, ये पता है यदे व साक्षात। कौन अक्षर है तो कहा यदे व साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, वो साक्षात अपरोक्ष होने वाला तत्व है, वो ब्रह्म है, व्यापक है। या आत्मा सर्वांतर, जो आत्मा सर्वांतर है, सबसे भीतर है, सबके भीतर है। असनायादि संसार धर्म अतीत, भूख प्यास आदि जो संसार धर्म अतीत है, भूख प्यास नहीं, जरा मृत्यु नहीं, जिसमें शोक मोह नहीं, ये षड उर्मि से पार हो जाए तो काम हो जाए बात इतनी है। देह धर्म को आरोप करके, मनोधर्म को आरोप करके, और मान प्राण धर्म को आरोप करके परेशान है व्यक्ति, भूख प्यास प्राण का धर्म है, मैं भूखा हूं बोलता है, दूसरे का धर्म आरोप करके परेशान है स्थिति। और जरा वर्ण शरीर का धर्म है, मैं मरने वाला हूं ऐसा मानता है, और मैं सुखी हूं दुखी हूं मनोधर्म आरोप करके बोलता है, सुख दुख मन को होता है, आत्मा को सुख दुख होना हो सुसुप्ति में भी होना चाहिए, होता है क्या? नहीं होता। देह धर्म आत्मा में होता है सुसुप्ति में होना चाहिए, जन्म मृत्यु का अनुभव नहीं होता सुसुप्ति में। एक दृष्टांत के लिए तो वो अवस्था तो उसके ऊपर की अवस्था है, क्यों दृष्टांत देने के लिए अन्यत्र जाने से सुसुप्ति छोड़कर कहां जाए? ठीक है, हमें कहते हैं पराकाष्ठा आया, पराकाष्ठा आया क्या है कहते हैं परम परिवसानम न अस्माद उपरिष्टाद अष्टानम किंचित अस्तित्व करता। परम माने परिवसान, परिवसान भूमि है ये, इसके आगे कोई नहीं, ये काष्ठा का अर्थ है तो परिवसान भूमि, परिवसानम न अस्माद उपरिष्टाद अष्टान, इसके आगे कोई अधिष्ठान नहीं, सब सारे के सारे अधिष्ठान यही होता है। क्या होता है? पृथ्वी का अधिष्ठान, जल, जल का अधिष्ठान, तेज वायु आदि करते करते जाएंगे तो अव्याकृत में पहुंचा हुआ था आकाश में, वो आकाश का भी अधिष्ठान, तो सबका अधिष्ठान यही है, यही कहना है। काष्ठा करते हैं, काष्ठा माने परम, पराकाष्ठा माने परम माने परिवसानम, पराकर्थ परिवसान समाप्ति। न अस्मात उपरिष्ठात अधिष्ठान, इसके आगे कोई अधिष्ठान नहीं है, कोई अधिष्ठान किंचित अस्तित्व तो कोई अधिष्ठान नहीं, इसके आगे सबसे ऊपर का अधिष्ठान यही है, सबका अधिष्ठान यही बन जाता है। तस्य परम पुरुषार्थत्व, यही यही है जो अक्षर है, यही परम पुरुषार्थ यही है, इसी में बताते हैं कहा मौगित प्रण का अक्षर से तस्य पर अक्षर से, उस अक्षर में परम पुरुषार्थ तो कहते हैं क्या ऐसा परा गति बोलते हैं आगे, ठीक है ऐसा पराकाष्ठा पुरुषार्थ न परम किंचित साक्षाष्ठा सा परा गति ही, ऐसा कठोर परिषद का वाक्य है ये, इंद्रिय परा यर्था यर्थे बस परम मनो, उत्कृष्ट उत्कृष्ट लेकर चले वहां, कार्यकारण भाव से नहीं चले, उत्कृष्टता को लेकर, इंद्रिय परा यर्था अर्थ बलवान है इंद्रियों की अपेक्षा, अर्थे बस परम मन, मन बलवान है इत्यादि, चलते चलते जा करके बुद्धेर आत्मा महान पर महत परम व्यक्तम यहां तक गए। महतत्व से भी महत्व तो माने समी सूक्ष्म पुंज है, हिरण्यगर्भ रूप है, उसे है अव्यक्त है, जिसको यहां आकाश शब्द से बोला गया, अव्याकृत बोला जाता है, ईश्वर कहा जाता है, अव्यक्ता पुरुष पर उस कोट आश्रित हो, अव्यक्त में आश्रित हो पुरुष विशेष है पुरुष न पर आगे कोई कहते खबर था सा काष्ठा सा पर आगे, ये कठोर से वाक्य है कहा पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति इति श्रुत्यंतरम, अन्य श्रुति है आठवीं श्रुति में कहा गया ब्रह्मा अस्माद अक्षराद अन्यद अस्ति इति चेत न्याय है। ब्रह्म जो है ना ये अक्षर से भिन्न है, ये जो अक्षर ज्ञान चल रहा है उसे ब्रह्म भिन्न तत्व है, ऐसी कोई शंका नहीं करनी चाहिए। इसको कहते हैं यहां श्रुति में कहा एतत् परम ब्रह्म, श्रुति ने बोला है ठीक है, यही परम ब्रह्म यही है, ये अक्षर ही परम ब्रह्म है, अन्य नहीं कहा, ये तत् परम ब्रह्म ये कहा। ठीक है, मैं कहते हैं ननु चतुर्थे सत्य से सत्यम ब्रह्म व्याख्यात, महाराज यहां विरोधाभास हो रहा है। चतुर्थ अध्याय मैंने द्वितीय अध्याय वृद्धारण द्वितीय अध्याय मूर्तापूर्त प्रारंभ में सत्य से सत्यम कहा था, सत्य शब्द से कहा था, और यहां पर अक्षर को ब्रह्म कह रहे हैं, वह सत्य को ब्रह्म कहा था, किसको कहा था? सत्य से सत्य, तो प्रथमांत सत्य है वो ब्रह्म कहा था वहां, और यहां पर अक्षर को ब्रह्म कह रहे हैं आप विरोध। द्वितीय अध्याय में जो कहा था सत्य से सत्यम कहा था, सत्य शब्द से कहा था ब्रह्म को, सत्य बोला हुआ था वहां, और यहां बोल रहे हैं अक्षर, विरोध नहीं हुआ, ये शंका है। ननु चतुर्थे मैं वृद्धार में क्रम से चतुर्थ अध्याय है, उपनिषद क्रम से द्वितीय अध्याय, द्वितीय अध्याय में मूर्तामूर्त ब्राह्मण में आया था। चतुर्थे सत्य से सत्यम ब्रह्म, सत्य का जो सत्य है वो ब्रह्म है कहा था, आकाश आदि जो है सत्य है और उसका भी जो सत्य है वो ब्रह्म है, ऐसा बताया था। व्याख्यातम अक्षरम तो नहीं, अक्षर तो नहीं कहा वहां, अक्षर को ब्रह्म नहीं कहा चतुर्थ अध्याय में माने द्वितीय अध्याय, और यहां पर अक्षर को ब्रह्म कह रहे हैं आप, ये तद अक्षरम ब्रह्म बोल दिया यहां, ये तद अक्षरम, ये तद परम ब्रह्म, यही परम ब्रह्म अक्षर ही बोला आपने, तो विरोध है, इस शंका आ गई। अक्षर तत् रहा उसे कहा ये तत् पृथिव्यादेर आकाशांत सत्य से सत्यम, यही जो अक्षर है ना पृथिव्या पृथ्वी से लेकर के आकाश तक जो सत्य कहा गया उसका सत्य यही है, सत्य और ब्रह्म कोई भेद नहीं, यही सत्य सत्यम। समय हो गया है, आगे फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते।